Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Sponsorem gali Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia jest Provident, firma oferująca pożyczki do 15 tysięcy złotych. Sponsorem relacji z gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechce, Renuszu, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup lodówkę Beko Neofrost 1,75 m, inox, z wyświetlaczem, klasa A++ za 1699 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia, czwartek, 22 czerwca, minuta po dziewiątej. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zyblecki, zapraszamy na serwis. A w nim polityczne echa przesłuchania syna byłego premiera Michała Tuska. Sprawa policjanta, który w szczecińskich Żydowcach śmiertelnie postrzelił kierowcę. Jedna z największych wystaw w historii polskiego muzealnictwa. Po przesłuchaniu syna byłego premiera Michała Tuska teraz znaczące będzie przesłuchanie samego szefa Komisji Europejskiej Donalda Tuska, mówi w Trójce wicepremier Jarosław Gowin. Dlaczego? Dlatego, że to jest znacząca postać w polityce polskiej i w polityce europejskiej. W jaki sposób uzasadni swoją wierność, my tego nie wiemy. Są oczywiście pytania i podejrzenia dalej idące na temat związków polityków Trójmiejskiej Platformy z Amber Gold, a właściwie z tymi, którzy stali za tą aferą. Nie spodziewam się jakichś nadzwyczajnych odkryć, a w każdym razie nie spodziewam się, żeby tropy prowadziły do Donalda Tuska. Włodzimierz Czarzasty z SLD, nawiązując do słów Michała Tuska, iż wiedzieli z ojcem, że tu cytat jest to lipa, mówił w Polskim Radiu 24, że Donald Tusk powinien inaczej się zachować. Jeżeli premier się dowiaduje, że coś jest lipą, a jego syn pracuje tam, to po pierwsze premier powinien poinformować syna, że natychmiast ma stamtąd odejść, a po drugie powinien wezwać właściwego ministra, kazać się tym zająć. Tak mi się wydaje i mówię to nie szczując i nie mając pod tym polityki. No jeżeli jako premier bym się dowiedział, że ileś tysięcy ludzi jest oszukiwanych, to bym tak po prostu zadziałał. Przesłuchanie Michała Tuska trwało prawie 8 godzin. Było związane z jego współpracą z tanimi liniami, ale Alte Express, jak sam mówił, nie widział w tym konfliktu interesów. Policjant, który śmiertelnie postrzelił kierowcę w szczecińskich Żydowcach, będzie zwolniony z pracy. Miesiąc temu usłyszał zarzuty niewłaściwego użycia broni, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. W sierpniu zeszłego roku poszukiwany przez policjantów 22-latek nie zatrzymał się do kontroli. Uciekając, potrącił jednego z funkcjonariuszy. Ten oddał 2 strzały, jeden ostrzegawczy, drugi śmiertelny. Krzysztof O. ma zakończyć pracę w policji 30 czerwca. Biuro Prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie nie informuje jednak o szczegółach rozwiązania umowy. Procedura wydalenia funkcjonariusza została wszczęta na wniosek komendanta zachodniopomorskiej policji po postawieniu zarzutów. Wydział kadr miał 30 dni na rozpoznanie sprawy. Krzysztofowi O. grozi do 5 lat więzienia. Podejrzany nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że zabity przez niego 22-latek chciał go przejechać, a on działał w obronie własnej. Drugi funkcjonariusz, który brał udział w interwencji, decyzją prokuratora jest zawieszony. Grożą mu 3 lata pozbawienia wolności, bowiem usłyszał tylko zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Śmiertelnie postrzelony mężczyzna był poszukiwany przez policję, bo nie wrócił z przepustki do więzienia. 22-latek odsiadywał karę za handel narkotykami. Przed posłami ponad 2 godziny głosowań. Będą decydować m.in. o losach wniosku o referendum w sprawie zmian w edukacji, a także czy przyjąć sprawozdania z ubiegłorocznej pracy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych. Blok głosowań właśnie się rozpoczyna. Sejm ma m.in. zadecydować, czy będzie pracował nad rządowym projektem nowelizacji niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Chodzi o zmiany w programie Rodzina 500+, dzięki którym świadczenia trafią do osób faktycznie uprawnionych. Zmiany dotyczą m.in. przyznawania świadczenia osobom deklarującym samotne wychowywanie dziecka, osobom, które utraciły źródło dochodów oraz tzw. opieki naprzemiennej. Podczas pierwszego czytania projektu, które odbyło się we wtorek, wniesiono o jego odrzucenie. Odbędzie się też trzecie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który zwiększa kary za zabijanie i znęcanie się nad nimi. Posłowie mają też głosować nad senackim projektem nowelizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Sejm ma też głosować nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Reguluje on stosowanie marihuany w celach medycznych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. To będzie jedna z największych wystaw w historii polskiego muzealnictwa. Wernisaż wystawy Dziedzictwo w Krakowie. Monumentalna ekspozycja wpisuje się w tysiąclecie obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Ma wywołać też dyskusję o tym, jak Polacy postrzegają swoje dziedzictwo i co do niego zaliczają. Na trzech piętrach gmachu Głównego Muzeum Narodowego zaprezentowane zostanie ponad 650 różnorodnych obiektów sztuki ukazujących polską historię w czterech kategoriach – geografia, język, obywatele i obyczaj – mówi Andrzej Szczerski, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie i kurator wystawy. Najstarszym przedmiotem tutaj jest denar z czasów Bolesława Chrobrego, a kończy się na sztuce współczesnej, która powstała na potrzeby tej wystawy. Wszystkie eksponaty na wystawę zostały wybrane ze zbiorów Muzeum Narodowego, a to ponad 800 tysięcy obiektów. To widz właściwie będzie wybierał to, co znajduje się w Muzeum Narodowym, co jest dziedzictwem Muzeum Narodowego, ale nie tylko Muzeum Narodowego, ale co jednocześnie jest jego własnym dziedzictwem. Dlatego, jak tłumaczy Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, do tytułu wystawy został dodany hashtag, który w dyskusjach w internecie ma zwracać uwagę na kluczowe zagadnienia i słowa. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że ekspozycja wpisuje się w stulecie obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Nasi młodzi piłkarze przed ostatnim meczem grupowym w Mistrzostwach Europy ciągle zachowali szansę na grę w półfinale. Dziś spotkają się z Anglikami i muszą wygrać, ale i to może nie wystarczyć. Konieczny do awansu Polaków jest także remis w spotkaniu Szwedów ze Słowakami. Pamięta o tym trener Marcin Dorna. Nie jest to zadanie łatwe, ale zajmujemy się przede wszystkim tym, co mamy do zrobienia my. Fakt, że musi być jeszcze jeden warunek spełniony. Na ten warunek nie mamy wpływu i zajmujemy się własną pracą, przygotowaniem do tego meczu, postawą na boisku, spędzeniem tych ostatnich 24 godzin odpowiednio. Jeżeli ten warunek spełnimy, to my musimy być zadowoleni z siebie po tym meczu. I mecz Polaków z Anglikami i spotkanie Szwedów ze Słowakami od 20:45. Co w seniorskiej piłce? Rozkręca się Puchar Konfederacji, a w nim Portugalia po golu Cristiano Ronaldo pokonała 1-0 Rosję, zaś Meksyk 2-1 wygrał z Nową Zelandią. Wracamy do kraju. Tu wydarzenie w Lotto Ekstraklasie. Nowym trenerem Krakowi został Michał Probierz. Po rozstaniu z Jagiellonią podobno przymierzał się do pracy za granicą. Na przymiarkach się skończyło. W odwrotnej sytuacji jest Michał Kwiatkowski. On na co dzień pracuje i zarabia za granicą, a do Polski wpada od wielkiego dzwonu. Na przykład na krajowe mistrzostwa, w których w jeździe indywidualnej na czas nie pozostawił rywalom złudzeń. Ciężko pracowałem, to mnie bardzo cieszy, że mogłem przez te 40 kilometrów na bardzo trudnej trasie dzisiaj. No jestem zadowolony, że tak ten wyścig się potoczył, bo na pewno dla mnie koszulka z orzełkiem na piersi jest bardzo szczególna i jestem naprawdę bardzo zadowolony. Tyle kolarski mistrz Polski Michał Kwiatkowski, a na koniec zajrzymy jeszcze za ocean. W lidze NBA dziś rozpoczyna się draft, czyli przebieranie wśród młodych zdolnych koszykarzy. Wśród nich jest Polak Przemysław Karnowski. Trudno w tej chwili prognozować, czy nasz koszykarz ma realne szanse zostać zauważony przez któryś z klubów. Za Polakiem przemawia jednak bardzo dobry sezon w lidze akademickiej w drużynie Gonzagi oraz udział w samym finale. W przeszłości dwóch Polaków z draftu dostało się do NBA, to Marcin Gortat oraz Maciej Lampe. Z numerem pierwszym wybierać będzie Filadelfia, drugi raz z rzędu. Klub z Pensylwanii zamienił się z Bostonem, Celtics mają numer 3. 76ers zależy na wyborze rozgrywającego Markela Fultza. W drużynie brakuje klasowego gracza na tej pozycji. Z dwójką w drafcie wybierać będą Los Angeles Lakers. Impreza odbędzie się na nowojorskim Brooklynie. Z Miami, Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie po 17:00 opowie Michał Olszański. Pogodnie, ale chwilami będzie się chmurzyć. Na zachodzie po południu zacznie padać i przejdą burze. 20 stopni nad Zatoką Gdańską, 24 w centrum, do 30 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechce, Renuszu, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup laptop Asus Intel Core M3 z telefonem Zenfone Go za 3199 zł, a dostaniesz 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.

A mam nadzieję, że taka powtórka z filologii nie jest dla nikogo szkodliwa, a You Can Wear My Hat to jeszcze przypomnienie o tym, że kiedy będą sakramenckie upały, a słyszałem, że synoptycy zapowiadają nawet 33 stopnie, nie warto, a należy pamiętać o nakryciu głowy. No, żeby powtórka z filologii była pełna, to dołożymy jeszcze Filowi koleżankę z ławki. Marlene Martin. Właściwie to nazwisko pojawiło się tylko raz. Ona jest wokalistką popową. Czasem śpiewa także country, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ma piękny głos. I w 1985 roku zaśpiewała z Filem piękny duet. You call me from the room in your hotel. All full of romance for someone that you met. And telling me how sorry you were leaving so soon, and that you miss me sometimes when you're alone in your room. Do I feel lonely too? Have no right to ask me how I feel. You have no right to speak to me so loud. I can't go on just holding on to ties. Now that Separate lives. Proszę mnie sprawdzić, ale chyba się nie pomyliłem. 85 rok. Separate Lives. Marlene Martin i Phil Collins. Słuchałem tego utworu z wielkim rozrzewnieniem, bo taka refleksja nie najmądrzejsza, ale tak się czasy nieprawdopodobnie zmieniły. Uciułałem wtedy trochę grosza i kupiłem sobie pierwszego w życiu Discmana. Młodszym słuchaczom wyjaśniam, że to było pudełko, które wtedy wydawało nam się bardzo małe i w to można było wetknąć płytę kompaktową i mieć tę płytę przy sobie w każdym miejscu o dowolnej porze dnia. Na przykład spacerując po Londynie, albo po Katowicach, albo po Warszawie. I wtedy ukazała się ta płyta i miałem ją bez przerwy przy sobie i bez przerwy właściwie odtwarzałem tylko ten utwór Separate Lives, bo tak nieprawdopodobnie mi się ten duet podobał. A jeśli chodzi o żeńskie głosy, to chcę Państwa zachęcić jeszcze do słuchania oczywiście całego programu, ale przed 10:00 pięknym kobietom i głosom poświęcimy trochę więcej czasu. No i oczywiście mam nadzieję, że mogę jak zwykle liczyć na Państwa udział w programie i na Państwa miłe słowa i kąśliwe uwagi. piotr.baron@polskieradio.pl. Sięgamy po zestaw obowiązkowy na dziś, teraz Foo Fighters. Tak, stoję przed państwem, a w zasadzie siedzę i nie mam nic do ukrycia. Przyznaję się, lubię, kiedy tak grzmocą. Run, to jest tytuł tego utworu, to był zespół Foo Fighters. I jeszcze przy okazji Foo Fighters i tego utworu, proszę by państwo spojrzeli na zestaw do głosowania, na listę przebojów. Tam jest dużo nieoczywistych utworów i być może państwo zechcą zwrócić na nie uwagę i zagłosować. A kolejna lista, oczywiście jutro jest piątek, Michał? Tak. Jutro po godzinie 19 zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Najpierw Marek będzie zachęcał do głosowania, a potem my się spotkamy, by przeanalizować wspólnie, co w poczekalni, a co w zestawieniu podstawowym. Tyle miałem do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Maszyny przyszłości, innowacyjne prototypy, metody badawcze nowej generacji. Wszystko opracowane w Polsce. Szybka ścieżka to konkurs, w którym dostęp do europejskich funduszy otrzymują autorzy najbardziej obiecujących projektów. Dziś będą gośćmi w Trójce. Do usłyszenia w audycji Bardzo Ważny Projekt o 18.45. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najlepsza nagroda na koniec roku szkolnego tylko w sklepach Euro. Na przykład deskorolka elektryczna Manta za 849. Smartfon Asus Zenfone Live Dual SIM za 599. Laptop Lenovo Intel Core i3 Dysk 1000 za 1849. I dodatkowo karta podarunkowa Euro o wartości 50 zł na kolejne zakupy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil, naprawdę szybki na ukąszenia. No, córusi, co tam masz na świadectwie? 60 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja właśnie też chciałem powiedzieć, że to program trzeci, ale to już nie powiem. Powiem, że jest 9.30. Na program zaprasza sponsor. Producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Witam, panie Adamie. Autostrada nad morze za darmo. Dziennik Gazeta Prawna informuje, że Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało o podnoszeniu szlabanów na Amber One, czyli autostradzie A1. Jeśli korki na bramkach w Nowej Wsi lub w Rusocinie będą oznaczać, że czekanie przekroczy 45 minut, rząd zapłaci za kierowców. Świetna informacja dla tych, którzy na wakacje się wybierają, tylko to będzie słono kosztować. Chciałbym tylko sprostować, to nie rząd zapłaci, tylko my zapłacimy. To prawda. To z naszych podatków będzie. To jest sytuacja zadziwiająca w dzisiejszych czasach cyfryzacji i elektronizacji wszystkiego. Że są w ogóle szlabany, tak? Że są w ogóle szlabany. Myśmy problem opłat autostradowych przegrali już na samym początku, kiedy zaczęliśmy te autostrady próbować budować. Ponieważ wtedy i media, i politycy zdruzgotali system etykiet. Miały być nalepki na samochodach, winiety. I winiety. Mhm. I to było, jest stosowane w wielu krajach Europy, sprawdza się, działa. To jest system tańszy niż opłat za użytkowanie, bo to są opłaty abonamentowe, one wtedy zawsze są niższe. I wtedy po raz pierwszy przegraliśmy problem. Później próbowaliśmy się z tego, musieliśmy się z tego wycofać z różnych powodów i postanowiliśmy zelektronizować. I rzeczywiście ten system viaTOLL działał przez wiele, wiele lat i z jakichś niewiadomych powodów przestał się ten koncesjonowany podobać. I teraz od lat nie potrafimy podpisać nowej umowy. Te przetargi ciągną się w nieskończoność. I w związku z tym te niedoruby organizacyjno, tam strategiczne powodują, że jest takie zamieszanie. I kłopot dla podróżujących i kłopot dla budżetu, bo musi wydawać tym dziesiątki milionów złotych, żeby ratować sytuację. Z jednej strony korki, kiedy się jedzie nad morze, z drugiej strony bramki, niemal co chwilę to ci wszyscy, którzy z Warszawy na przykład na zachód na dwójką jadą, prawda? To łatwo zauważyć, to ja tylko powiem, bo mówiłem o kwocie do tej pory, bo takie akcje, podnoszenie szlabanów, kiedy korki na A1 już przecież były w poprzednich latach, wszystko to dotychczas w latach 2004, 2015 i 2016. 14, 15 i 16 to kosztowało prawie 100 milionów. 85 milionów złotych, no. Zgadza się. Połowa internautów to piraci, czytam w Rzeczpospolitej. Szkody w polskiej gospodarce spowodowane przez piractwo w 2017 roku to, uwaga, 3 miliardy 200 milionów złotych utraconego PKB. Mówię, połowa internautów to piraci. Z raportu publikowanego przez Rzeczpospolitą wynika, że 12 milionów Polaków korzysta w internecie z nielegalnych treści. Eksperci nie mają wątpliwości, te straty będą jeszcze większe w kolejnych latach. Będą większe, tylko czy to internauci są piratami, czy też ci buszujący w internecie, którzy na tym zarabiają. Bo to nie jest tak, że internauci ściągają coś, co nie istnieje. Te oferty się po prostu w internecie pojawiają. I użytkownik często nie ma świadomości w ogóle, że ma do czynienia z portalem czy stroną piracką. Jeżeli przy tym, na tym czarnym biznesie, zarabiają także reklamodawcy, bo tam oferta reklamowa jest tańsza niż w normalnej sieci legalnej, no to suma summarum jest to dla wszystkich zarabiających na internecie. Jest to biznes. A piratami określa się użytkowników internetu. To jest pewne przekłamanie i z tym musimy walczyć jednak, bo to jest bardzo ważna sprawa. Ale jednocześnie konieczna jest edukacja, żeby uświadamiać użytkowników, że taki proceder kwitnie i oni, Bogu ducha winni, mogą ponieść za to poważne konsekwencje. W związku z tym musimy się edukować, być ostrożni i rozważni w korzystaniu z takiej oferty internetowej. No, musimy też przy okazji zawsze sprawdzać, upewniać się, weryfikować, czy nie łamiemy czyichś praw własności. Dokładnie to też jest niezwykle istotne. Przez Brexit unijny nadzór bankowy i regulator rynku leków wynoszą się z Wielkiej Brytanii. Dziennik Gazeta Prawna informuje, że Polska chce przejąć tę instytucję. Ministerstwo Spraw Zagranicznych miało już formalnie zgłosić taką propozycję w Brukseli. Co pan na to, panie Adamie? Jest szansa, żeby ściągnąć te dwie instytucje. Jedną już mamy, to agencja Frontex. Ale tylko trzy kraje z 27 odpowiedziały, że nie są zainteresowane. Czyli 24 i tak będą zabiegały o to, żeby tę instytucję przejąć. Musielibyśmy się wykazać niezwykłymi zdolnościami dyplomatycznymi i mieć bardzo silne argumenty merytoryczne, żeby ten konkurs wygrać. No, kilka rzeczy tam się bierze pod uwagę, takich jak na przykład dostęp do europejskiej szkoły dla tych, którzy się tu przeprowadzą, dla urzędników, świetna infrastruktura, połączenie z innymi stolicami. To kilka atutów mamy. Miejsca pracy dla rodzin zatrudnionych. Tak, to prawda. I mamy złe doświadczenia z Frontexem, który u nas jest, bo z tym mamy kłopoty. Frontex z nami być może tak. Bardziej nawet. I w związku z tym, ja bym chciał przypomnieć, parę lat temu powstawała nowa agencja, to po kryzysie 2008 roku, kiedy Europa stawiała na innowacyjność. Powstała agencja taka, powołana została do spraw innowacyjności i Wrocław walczył o usytuowanie jej tam. Mieliśmy mnóstwo różnych atutów, w tym poważne ośrodki naukowe, które mogły się w to włączyć, świetną kadrę, która rzeczywiście w Polsce jest. No i ten bój przegraliśmy. Konkurencja była znacznie mniejsza, bo prawdę mówiąc jedynym rywalem były Węgry i one to wygrały. Więc ostrożnie bym podchodził do tego, choć rzeczywiście pokusa jest olbrzymia, bo obie te agencje mają wielkie znaczenie dla rynku finansowego i dla rynku zdrowia. Czyli z naszego punktu widzenia obie bardzo istotne. Rośnie zadłużenie emerytów. Krajowy Rejestr Długów raportuje, że osoby powyżej 65 roku życia mają na kontach 3 miliardy 100 milionów złotych długów i to o 12% więcej niż rok temu. Jak temu zaradzić? Jak powstrzymać tą pętlę zadłużenia? Bo zdaje się, że rzeczywiście to narastający kłopot. Jeśli chodzi o populację tych zadłużonych, to jest nieco ponad 200 tysięcy emerytów na 9 milionów, to jest znikoma liczba. Ale kwota robi wrażenie. Dlaczego tak jest? Po pierwsze dlatego, że emeryci są biedni. Po pierwsze z powodu tego, że emerytury są w Polsce niskie, a po drugie, że często ich poziom życia gwałtownie spada w momencie przejścia na emeryturę. I są w szoku. A być może są w szoku, w związku z tym nie potrafią tak raptownie ograniczyć potrzeb. Uzupełniają te źródła finansowe. To. I tu jest trochę winy samego sektora finansowego. Że na to pozwala? Że na to pozwala. Ale na tym zarabia. Tak, dlatego, że oni są przekonani, że to jest pewny płatnik. Bo z emerytury można zawsze ściągnąć pieniądze i zawsze będą. Nie ma problemu żadnego. Więc to jest trochę wina sektora, że idzie na łatwy pieniądz. Ale z drugiej strony jest też jeszcze fakt, że trudno w wieku emerytalnym odciąć się od wszystkiego, na co dawniej sobie można było pozwolić, a teraz poziom przychodów na to nie pozwala. I jeszcze jeden emocjonalny zupełnie powód, że często w te kłopoty emerytów wpuszczają dzieci i wnuki, bo też czasami przy swoich śmieciowym zatrudnieniu tutaj emerytura może być jakimś zabezpieczeniem ich kredytu i wtedy jest klops. To na koniec przy zadłużeniu pozostaniemy. Słynny tenisista Boris Becker ogłoszony bankrutem. To decyzja sądu w Londynie, gdzie mieszka były sportowiec, informuje Puls Biznesu. 49-letni Niemiec na kortach zarobił głównie na początku lat 90., jak pamiętamy, ponad 25 milionów dolarów. To też chyba trochę taka lekcja i nauczka. Można zarobić dużo, ale potem o tę fortunę trzeba odpowiednio zadbać. No niestety, nawet najbogatsi nie potrafią czasami tego zrobić, bo albo przesadzają, albo po prostu mają złych doradców, bo znamy przypadki także w tenisie wcześniejsze, kiedy to zarządcy budżetu tych gwiazd tenisa wprowadzili ich w maliny i to oni spowodowali ich bankructwa. Także to nie była niefrosobliwość kogoś tam, tylko ich doradców. Miejmy nadzieję, że ten sąd w Londynie jeszcze posłucha doradców Beckera i coś z tego da się wyciągnąć. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję panie Adamie. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga. Miłego dnia, do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. No, córusi, co tam masz na świadectwie? 60 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchałem uważnie informatora ekonomicznego i troszkę ta informacja o 25 milionach baksów rozbudziła moją wyobraźnię. Natychmiast zacząłem myśleć, ile za to można by kupić płyt. Myślę, że państwo mi pomogą. Oczywiście przyjmujemy te ceny, które obowiązywały wtedy, kiedy jeszcze płyty można było normalnie kupić w sklepach. Na zachodzie można było wejść do Tower Records i poprosić o 10 płyt. Bo teraz jest to już utrudnione, jak państwo wiedzą. No ale przyjmijmy, że ceny wtedy to było mniej więcej 7 czy 8 dolarów za płytę. Za 25 milionów baksów ile można by kupić płyt? To ewentualnie proszę o odpowiedź. Państwo sobie z tym szybko poradzą. piotr.baron@polskieradio.pl. No a my zgodnie z obietnicą, bo teraz przed 10 będziemy mieli nie kwadrans, a prawie 20 minut z kobietami. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Cure de rappel. comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous, rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter, si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Appelle-moi le jour et l'année. Spotkanie z damskimi głosami do 10, a teraz do 10:17 minut w programie Do Południa. Wczoraj po południu spotkałem się z panem Piotrem, który organizował koncerty ZAZ w Polsce. No, ale nie chcę opowiadać o tym prywatnym spotkaniu. Chcę tylko powiedzieć, że doszliśmy wspólnie do takiego wniosku, że już chyba czas, by ZAZ znowu pojawiła się w naszym kraju i spotkała się z polską publicznością. A pytanie do państwa, co państwo na to i co państwo na te 25 milionów dolarów? Ile za to można by kupić płyt, przyjmując, że no, cena sprzed kilkunastu lat, tak, kiedy jeszcze były sklepy płytowe, mniej więcej 7 dolarów, 7, 8 dolarów, no 7, przyjmijmy 7. To ewentualnie proszę o pomoc. No i proszę się zastanowić, czy to już czas na kolejne spotkanie z ZAZ na koncertach w Polsce. Damskie głosy do 10. Looking, babe. se zlobem gona. Hush, baby, baby, baby, baby, baby. No, no, no, no, no, no, no, don't you cry. Summertime obowiązuje od wczoraj, a my dziś otworzyliśmy jeszcze płytę Janis Joplin, bo do 10:00 spotkanie z damskimi głosami. Jeszcze nie jest potwierdzona cała trasa koncertowa w Polsce, ale dwa koncerty na pewno. Szczegóły znajdą Państwo oczywiście na stronach internetowych. Po wielu latach starań przyjeżdżę do Polski z niedaleka, bo ze Szwecji, Sofii Zelmani. She was my best friend. She was my best friend. We won't reach up again. We broke all our plans. You got a face, a soul, a name. But if you stay, we both will go insane. Nostalgia. We can talk about old days. Every time our children play. What kind of memories becomes of such a melancholy day. You've got a face, a soul, a name. But if you stay, we both go and sing. Nostalgia. You're just good for one day. to leave you many times. I almost succeeded once. Dreams are coming one by one to ask me what I've done. Now I hear it in the wind when all news are coming in. She did so well without me, but I wonder if she's free. You got a face, a soul, a name, but if you stay we both will go insane. You got a face, a soul, a name, but if you stay we both will go insane. Nostalgia, you're just good for one day. Nostalgia, you're good for one day. Sophie Zelmani. Kiedy przyjdzie do Polski, jestem przekonany, że zaprezentuje polskiej publiczności także swoje nowe piosenki. Zatrzymałem się na dłużej na płycie Time to Kill, bo na tej płycie mnóstwo fenomenalnych utworów, które wymyśliła sobie Sophie. Między innymi ten, Nostalgia, ale jest także Losing You i brawurowe Fire, które kończy ten album. Sophie Zelmani, Time to Kill, a Sophie przyjeżdża do Polski na kilka koncertów. Szczegóły na pewno na stronach internetowych, a także w programie trzecim. Bo mam wielką nadzieję, że Sophie być może usłyszy od swoich menedżerów o programie trzecim Polskiego Radia i być może zechce odwiedzić i zobaczyć, jak wygląda studio imienia Agnieszki Osieckiej. No i jeszcze jeden damski głos przed dziesiątą, to będzie Mina Carlisle. I'm not the